«Не», – сказав Олесь, – «я повинен быть тут, приблизно у лютым». «Я тады буду у горках», – засмучено сказав Кагут.